Dit is Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Gorle. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou, maar ook voor mij. Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had voor mij. Onzekerheid. En je kleurt mijn lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Dus neem mijn liefde, neem mijn woorden, mijn begin en slotakkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart. Na na na na na na na na, wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn? Nog te vroeg, doe je maar gewoon, dat is gek genoeg. Na na na na na na na, het is nog de vraag, ben ik van jou of jij van mij? Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Onkie tonkie pianissie, op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Onkie tonkie pianissie, op je sinaasappelkissie, want we gaan morgen niet naar huis. Onkie tonkie pianissie, op je sinaasappelkissie, speel maar verder, als maar verder. Onkie tonkie pianissie, op je sinaasappelkissie, want we gaan morgen niet naar huis. Nikkel en Nielsen straatzanger, hoor. Luister naar het lied dat ik voor u ga zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid. Het gaat over een dame uit de hoogste kringen. De neen ging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer en reputatie kwijt. Ze kon het lonken niet laten, ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, oh, daar kwam narigheid van. Haar man had eerst geen aandacht aan haar kwaal geschonken. Want toch, hij dacht, ze heeft een vuiltje in haar oog. Maar toen ze na een tijdje zo diep was gezonken, dat ze in de kerk nog naar de preekstoel zat te lonken, toen kwam het ogenblik dat zij de laan uitvloog. Ze kon het lonken niet laten, ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, oh, daar kwam narigheid van. Zij werd een danseres in een der minste kroegen. Drie veren droeg zij slechts en soms geen eens geen.

als de zon weer volop schijnt. We drinken dan een beetje hier, drinken dan een beetje daar. Gezellig met elkaar, geloof me maar, want het is waar. Je bent maar de zon. Ja, geef me maar een warme zon. Oh yeah, ik wou dat het zo blijven kon. Iedereen ligt op het zand, of ze lopen hand in hand. Op de boulevard, of gewoon op een terras. Maakt voor mij niet uit welk land, als ik me maar niet verbrand. Ik hou van de zomer. Vooral de zon en pluk de dag. Al gaat er soms iets mis, het wordt altijd weer licht. Weet dat de zon er altijd is. Zet vandaag je roze bril maar op. De kranten, het nieuws van alle kanten. Nee, dan word je niet zo blij. Maar toch, ik weet het zeker, alles wordt weer beter. Het wordt een mooie dag voor jou en mij. Ik heb een goed gevoel, ja, alles komt weer goed. We hebben samen toch geen doel. Zet van maar op. Geef een lach, vertel een leuke mop. Denk eens aan een ander die het soms iets minder heeft. Je voelt je 10 keer beter als je het samen met hem deelt. Zet vandaag je roze bril maar op. Dan gaat alles zeker weten top. Geven is veel leuker, maar je moet het nemen. Zet vandaag de roze bril maar op. Lach met me, zing met me. is Radio Hatzeflats. Een programma van de lokale omroep Goorle. Ze zal vertrekken met de zomer. Blijven herinneringen over. Ben ik nog maandenlang betoverd? Ze is en blijft onbereikbaar. Onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een seconde te lang sta, brengt ze mij onder hypnose. Waarom heeft ze mij gekozen? Eén zomer lang zit ze mijn hart in vuur. Zolang de zomer ons begroet, zijn we samen tot de kans en intrede doet. Een zomer lang zet ze mijn hart in vuur en vlam. We gaan de warmte tegemoet, we blijven samen tot de kans en intrede doet. Het lijkt een overdrijven van feiten, maar de waarheid overschrijdt een gedicht. Ik en jou niet blijven verwijten. Dat jij mijn zomernachten verlicht. Je hoeft niets te bedoelen, maar laat me alleen voelen wat je lichaam betaalt. Alles is voorbij, je verlaat me als het kwik is gedaald. Een zomerlang zit ze mijn hart in vuur en vlam. Zolang de zomer ons begroet, zijn we samen tot de kans. En in vrede doet een zomerlang. Mijn hart in vuur en vlam. We gaan de warmte tegemoet. We blijven samen tot de kou zijn in treden doet. Een zomer lang. Je hoeft niets te bedoelen, maar laat me alleen. Je lichaam betaalt. Alles is voorbij en verlaat me als het prik is gedaald. Een zomerlang zit ze mijn hart in vuur en vlam. Zolang de zomer ons begroet, zijn we samen tot de kans en in treden doet. Een zomerlang, vanaf dat ik jou tegenkwam, voordat ik je door mijn vingers greep, waren we samen. Oké, kleine soldaatje, deze is voor jou. Kleine mini SR. Het is je daddy en deze is voor jou. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy. Hey kleine jongen, hier spreekt je trotse vader. Haal uit je daddy, want je daddy zal je waken. Je daddy heeft gehangen en gestrokkeld op de straten. Maar nu is alles anders, zal me netter gaan gedragen. Want ik wil dat je weet, dat ik nu voor je leef. Dat papa op je let en op tijd je flesje geeft. Shoutout aan mijn vader, ja die man was er altijd. Plus die man heeft me geleerd hoe een echte vader moet zijn. Dus wat ik heb bereikt, dat geef ik aan mijn zoon. Ik deel het met mijn mensen, spit het op de microfoon. Dus luister kleine boy, je daddy is vlak hier. En ook al ben ik onder rood, weet dat ik jou zie. Haal het. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, we werden verliefd, uit de liefde kwam jij. 9 maanden lang kwam je langzaam dichterbij. Natuurlijk was ik bang, kleine man, wat denk jij? Maar je maakt je papa en je mama samen zo blij. Nu word ik gewekt door je lach elke dag. En ik hou je hand vast, elke hap, elke stap. En ik snap dat je straks denkt, dit is mijn pad. Maar wat je ook doet, laat je leiden door je hart. En wat er ook gebeurt, ik zal altijd voor je klaarstaan. Twijfel overal aan, behalve daaraan. Kijk je pa gaan, doe het voor de man van mijn leven. Ik heb nooit geweten dat ik zoveel om iemand kon geven. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy. Een nieuwe tijd is begonnen. Ook al weet ik dat je het nu nog niet begrijpt, kleine jongen. Je kijkt naar je pa alsof je net je eerste prijs hebt gewonnen. En doet alsof je wijs bent geworden, ey. 7 uur in de ochtend, papa is kapot. Mijn mama haalt je uit de wieg en legt je in mijn bed. Je kruipt naar me toe met je kleine ronde kop. En je beseft dat je papa ligt te slapen, dus je trekt je papa aan zijn haar, zodat je papa wordt gewekt. En je papa die is gek, gek op jou. Check ik nou, ben ik helemaal verliefd. Dus ik draai me om en ik zie dat je geniet. Dus ik kus jou met meteen op je kleine bolle wangetje. Ben in de ban van een fanboy mannetje. Mannetje, kom maar lekker liggen op mijn borstkast. En wees niet bang dat ik je loslaat. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy ochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo tergentraag voorbij. Ik denk alleen aan jou. De regen die nog even valt, beloof je dat de zon straks voor je schijnt? Al lijkt het nu zo koud. Als de storm gaat liggen, blijft de liefde overeind. Geloof in mij, geloof in mij. Ik leg de zeeën op en maak een regenboog voor jou. Dus kom maar dichterbij, kom maar dichterbij. Je loopt te dwalen door de stad, al was het een verstikkende woestijn. Je hebt alleen maar spijt. En als de storm gaat liggen, blijft de liefde overeind. Geloof in mij, geloof. Als jou en mij. Ik leg de zeeën door en maak een regenboog voor jou. Dus kom wat dichterbij, kom wat dichterbij. Kom wat nee, zeg maar dat het niet waar is. Ook in het midden van de hete zomer. John Des ten Lange Frans. Ze gaan maar door en door en door en door en door en door. Oh, wat voel ik me fijn. Is het tijd voor mezelf. De zon schijnt, dus we gaan naar buiten. Ik kan wat kleur gebruiken op mijn witte kuiten. En het eten samen duurt de hele avond. Iedereen aan tafel die vertelt verhalen. Het is gezellig en we proosten en dansen. En elk blik is een zomerromance. Ik hoor de kinderen spelen. Heerlijk hun plezier samen delen. Het blijft een lange licht. Wat lekker. Zoveel mensen met een blij gezicht. Los en relaxter. En s'ochtends gaat er even geen wekker. Dus als je op een terras aan de kust zit, of gewoon in je tuin al die rust vindt. Van Den Helder helemaal naar Zeeland. Iedereen die doet lekker met ons mee, want de hete zomer is toch nog gekomen. Je wordt verliefd en je gaat mooier dromen. Geen spelcomputers, geen tablets. Het wordt ouderwets en gezellig. We zijn samen en bouwen zandkastelen. Ik heb een heel goed boek dat ik uit ga lezen. Van de campings tot de Costa. Het is zaak dat je helemaal losgaat. En dat gaat zo goed op dit nummer. Dit is de best catch of the summer. Deze zomer wordt picknicken visnikken. Ga voor de lekkerste visnik-inspiratie naar johnwest.nl of meteen naar je supermarkt. Van de week. Yeah. Jason XM. Niks had onze liefde tegen. Nee. De sterkste storm kan ons niet breken. Yeah. Door weer en wind, het maakt niet uit. Zonneschijn, kom na de regen, ja. Zomer, in mijn hart is het zomer. Vier seizoenen lang zomer. Met jou is het nooit koud. Het is zomer, in mijn hart is het zomer. Vier seizoenen lang zomer. Met jou is het nooit koud. Wil op mijn knieën voor je gaan, maar ik kan de juiste ring niet vinden. Want je bent me meer waard dan al die ringen. En eerst waren we samen buiten en nog lang niet binnen. Maar nu maken we samen buiten, zijn we samen binnen. Ben geboren als verliezer, maar gemaakt om te winnen. Dankzij jou is het een zomerse winter. Dus ik ben altijd ergens onder de zon te vinden. En het leven dat we leven is een bijzondere film. Dus niks houdt onze liefde tegen. Nee. De sterkste storm kan ons niet breken. Yeah. Doe weer en wind, het maakt niet uit. Zonneschijn komt na de regen, ja. Zomer, in mijn hart is het zomer. Vier seizoenen lang zomer. Met jou is het nooit koud. Het is zomer, in mijn hart is het zomer. Vier seizoenen lang zomer. Met jou is het nooit koud. En weet je nog toen we nachtenlang lagen te pingen en 's ochtends wakker werden met fucking donkere kringen. Toen we cruisten door de stad tot in het diepste van de nacht, keihard werkten en na het werk samen keihard chillden. Of toen we skaten van IJsselmonden naar Slingen en ik eindstand helemaal skaffen op de bank zat bij jouw vriendinnen. Het is niet gek dat ik dit alles nog herinner. Ben mij alles geminderd, maar dankzij alles een winnaar. Niks houdt onze liefde tegen, nee. De sterkste storm kan ons niet breken, yeah. De weer en wind, het maakt niet uit. Zonneschijn komt na de regen, ja. Zomer, in mijn hart is het zomer. Vier seizoenen lang zomer. Met jou is het nooit koud. Het is zomer, in mijn hart is het zomer. Vier seizoenen lang zomer. Met jou is het nooit koud. Met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen, maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrowed. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrowed. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back, back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, get paid voor die stress. Ik zit met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen, maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Paris, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag. Nu ben ik back, terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dat niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. 10 kop voor de show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, man, money, borrowed. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet A1. Jij weet alles A1. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man, nigga, je deed lang. Me a real youth, zeg het je net een Jamaican. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Heel hard blank gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik op de non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Dat je hier nu naast me zit, omdat ik jou nog steeds aanbid. Maar ik weet, jij bent straks hier. De zon die schijnt, dus drinken we bier. Al zitten er veel mensen om me heen, maar voor mij is het dan maar één. Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen kleur. Even lachen, geen gezeur. Ik geniet van de warme zon. Het is net een gele luchtballon. Aan de tafel zit een oude man die van de drank niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt. Hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. Het strand bezaaid met mensen, maar valt het nog te wensen? Voor mij begint nu echt de loop. De zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. Het strand bezaaid met mensen. Wat valt er nog te wensen? Voor mij begint nu echt de op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Kom mijn nummer niet vragen, je kaartje niet geven. Echt, ik ga je ook niet zelf bellen. Ik heb mijn oude boekhouder ontslagen. Ze wouden veel van mijn geld hebben. Maar mijn nieuwe is Joods en mijn advocaat ook. Want mijn manager wou dat zelf hebben. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Ik gooi alles wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt, iedereen mag zien dat ik los ga. Hoe ik een jaarsalaris zo opmaak. Hoe elke hater kapot gaat. Hoe ik 9 weken lang op één met Rob sta. Echt, ik heb geen tijd voor je. Ey, ik heb mijn eigen bedrijf voor je. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht en de hele fucking dag gepijpt worden. Fok alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30k. Ik laat mijn hoofd echt niet meer stressen. Ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker ga. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Je vindt het raar, grappie, dat ik pillen slik. Ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee. Ik laat er zien dat mijn leven net een motherfucking film is. Doe je kleren uit, ik wil vies doen. Doe je kleren uit en fuck lief doen. Ik heb vieze bitches, echte vieze bitches. Jij alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat. Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen, kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spuiten in de superclub. Je kan zomaar door Mike gespijkt worden. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ey, ik moet wat tijd voor mezelf. Ik moet even op vakantie. Kansie, kansie, kansie. pina, pina colada. Staan, daar op het balkon, prachtig door de maan verlicht, die mooie lach op jouw gezicht. Alles was zo simpel toen, niemand om ons heen. Ik herinner me die eerste kus, zwemmend in de zee. Wandelingen op het strand, blote voeten in het zand. Zeggen dat ik jou moet laten gaan, maar ik trek me daar echt niks van aan. Niemand begrijpt wat ik voel voor jou. Oh, oh. Je bent mijn zomer, zomer, zomer, liefde, liefde, liefde. Je bent mijn zomer. Aan hoe de warmte voelde op je huid. Ik zag het in je ogen, schat. Je wilde niet naar huis. Je koffer was al ingepakt. Toen hield je me stevig vast. Yeah. Elke dag verlang ik terug naar die mooie tijd. Dan sta ik naar een foto die van lang geleden lijkt. Ik weet dat je me net zo mist. Je liet me zien wat liefde is. Zij kan ik niet verliezen. Baby, let's go, dit is zomerliefde. Je bent mijn zomer. Dag in stereo, yo, yo, yo. Soms huilen van het lachen, gelukkig niet van verdriet. Hoe kan dat dan ook anders, als je zo als ons geniet? Want dit is het eind van de show. Het was een mooi feestje op je radio. Altijd leuk dat je luistert, het is goed voor de sfeer. Tot de volgende keer.